शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने द्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में दसम मंत्र का विचार चल रहा था। पूर्व में 285 पृष्ठ 285 उसमें पूर्व पक्ष ने कहा था आद्य ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान निवर्तक नहीं है। आद्य अर्थात मरण से पूर्व में कभी ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो अज्ञान का निवर्तक नहीं है, क्योंकि विपरीत प्रत्यय तथा कार्योश्च दर्शनार्थ। विपरीत प्रत्यय भी होता है अर्थात जगत आकार प्रत्यय भी होता है और उसका कार्य भी राग द्वेष इत्यादि वो भी दिखता है, इसलिए अंत्य अर्थात मृत्यु क्षण से पूर्व क्षण में जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है पूर्व पक्ष कहा था। उसके ऊपर विचार आरंभ करके सिद्धांती ने कह दिया, सिद्धांती अभी कहेगा। भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति था यत्तु उक्तम विपरीत प्रत्यय तद कार्योश्च दर्शनाद इति, इति के आगे टीका में कहते हैं दर्शनात् न आद्यम ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी इति शेष, शेष का अर्थ वाक्य शेष। तो भाष्य में जो पंक्ति है कि विपरीत प्रत्यय तत् कार्योश्च दर्शनाद, इसके आगे जोड़ना है न आद्यम ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी जोड़ना है, था टीकाकार कह दिया इतना वाक्य को जोड़ करके वाक्य का अर्थ पूरा करना है, उसको कह देते हैं वाक्य शेष। वाक्य हो जाएगा यत्तु उक्तम विपरीत प्रत्यय तत् कार्योश्च दर्शनात् न आद्यम ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी इति, यह पूर्व पक्ष तक हुआ। तो सिद्धांती इसके आगे उत्तर देता है टीका में, प्रारब्ध कर्म शेषस्य विद्वत् देह स्थिति हेतुत्वात् विदुषोपि यावद् आरब्ध क्षयम् रागाद्याभासा विरोधात् तत्क्षये च देहाभास जगदाभासयोर अभावात् न आद्य ज्ञानस्य अज्ञान निवर्तकत्व अनुपपत्ति रीति उत्तरम आह। प्रारब्ध कर्म शेषस्य विद्वत् देह स्थिति हेतुत्वात्, प्रारब्ध कर्म शेष, प्रारब्ध कर्म क्या करेगा, इसलिए भाष्यकर भगवान तत्वबोध में प्रारब्ध कर्म के लिए कहें इदम शरीरम उत्पाद्य। प्रारब्ध कर्म का प्रथम कार्य हुआ ये शरीर को बनाएगा, आगे फिर तस्मिन सुख दुख और भोग, सुख दुख का भोग करवाएगा, ये देगा प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म ये शरीर को उत्पादन किया है, तो जब तक ये शरीर रहेगा प्रारब्ध कर्म को रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। कहते हैं प्रारब्ध कर्म शेषस्य विद्वत् देह स्थिति हेतुत्वात्, विद्वान का देह का स्थिति का हेतु हो गया ये प्रारब्ध कर्म, तो होने से विदुषोपि यावद् आरब्ध क्षयम्, विद्वान का भी जब तक ये प्रारब्ध क्षय नहीं हुआ तब तक वो शरीर रहेगा, तो रहेगा तो उसमें राग आदि ये दिख सकते हैं, किंतु विद्वान का मत में राग आदि आभास, क्योंकि विद्वान का मत में ये अंतःकरण ये शरीर ये सब कल्पित है। तो अंतःकरण अगर कल्पित है, सर्प अगर रज्जु में कल्पित है और वह सर्प में जो विष की कल्पना हो रही है वो सत्य हो जाएगा, तो ये विद्वान का अर्थात ज्ञानी का अगर अंतःकरण ही कल्पित हो गया फिर राग आदि और कहाँ होगा, रागादि आभास, रागादि आभास अर्थात तो जिसको वो रज्जु में सर्प का मतलब वो रज्जु में जो दिखने वाला सर्प में विष का मतलब ये ज्ञान हो रहा है, जो उसको सर्प मान रहा है वो वहाँ विष का भी अनुभव कर रहा है, मतलब अनुमान कर रहा है, तो उसका दृष्टि से वो विष भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो सर्प ही सत्य है। किंतु जो जानता है ये रज्जु है, उसके लिए सर्प सत्य होगा ना विष सत्य होगा, तो दोनों ही सत्य नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी कहेगा सर्प भी सत्य है विष भी सत्य है, तो अज्ञानी कहेगा ये जो आप जिनको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं उनमें भी तो राग द्वेष दिखता है कहेगा। तो किंतु ये शास्त्र कहता है कि राग आदि आभास, वो वास्तव राग नहीं है, राग का आभास। और तत् क्षय च प्रारब्ध कर्म, जब क्षय हो जाएगा, प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाने से फिर ये शरीर रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए ज्ञानी और उद्यम नहीं करेगा ये शरीर बचे रहे, तो कहेगा प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाएगा तो बस ठीक है। तत्क्षय च देहाभास जगदाभास और अभावात, देहाभास नहीं होगा जगदाभास नहीं होगा। ज्ञानी के लिए देह भी जगत अंतर्गत है, तो इसलिए देहाभास भी नहीं होगा जगदाभास नहीं होगा। अभावात न आद्य ज्ञान से अज्ञान निवर्तकत्व अनुपपत्ति, आद्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। अज्ञान निवर्तकत्व अनुपपत्ति नहीं है, अज्ञान निवर्तकत्व उपपत्ति, ये संभव है। अर्थात आद्य ज्ञान अर्थात मृत्यु से पूर्वकालीन ब्रह्माकार वृत्ति हो करके उसका अज्ञान निवृत्त हो सकता है, ये हो सकता है। इति उत्तरम आह। तो अज्ञान निवृत्त होने के बाद ज्ञानी का अभी जो सब व्यापार इत्यादि दिख रहे हैं तो कहेंगे ये सब आभास है। बाधित अनुवृत्ति कहते हैं, बाधितस्य अनुवृत्ति, बाधित अर्थात अभी रज्जु में सर्प दिखता था, ये सर्प अभी बाधित हो गया रज्जु ज्ञान होने से, किंतु बाद में फिर सर्प जैसा दिखना, सर्प जैसा, अभी सर्प नहीं है सर्प जैसा दिखना, इसको कहते हैं बाधित है यह सर्प तस्य अनुवृत्ति। अनुवृत्ति अर्थात पश्चात वृत्ति विद्यमान था अर्थात अनुभव होता है, सर्प बाधित हो गया फिर भी अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार की ज्ञानी का दृष्टि से ये बाधित हो गया तो फिर भी उसका अनुवृत्ति। भाष्य में न तत्शेष स्थिति हेतुत्वात्, तत्शेष अर्थात प्रारब्ध शेष वही स्थिति का हेतु है, स्थिति अर्थात देह स्थिति का हेतु है, ज्ञानी का प्रारब्ध शेष ही उसका देह स्थिति का हेतु होगा। प्रारब्ध जितना जितना पूरा हो जाएगा देह उतना उतना ये अपक्षय, जितना जितना अपक्षय होगा प्रारब्ध उतना उतना पूरा होते चलेंगे। टीका में तदेव प्रपंचयति, ये जो बात कह दिया गया प्रारब्ध कर्म के चलते शरीर उसका रहेगा, जैसे जैसे प्रारब्ध कर्म पूरा होगा शरीर जाएगा, और प्रारब्ध कर्म जब तक है शरीर रहेगा तो ये विपरीत प्रत्यय राग दोष इत्यादि दिख सकते हैं जो कि आभास है, इसको स्पष्ट करते हैं। ये न कर्मणा, भाष्य में ये न कर्मणा शरीरम आरब्ध आरब्धम तद विपरीत प्रत्यय दोष निमित्तत्वात् तस्य यथाभूतस्यैव विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्तस्य फलदाने सामर्थ्यम इति यावत् शरीरपातस्तावत् फलोपभोगांगतया विपरीत प्रत्ययं रागादि दोषं च तावन् मात्रं आक्षिपति एव। ये न कर्मणा शरीरम आरब्धम, उस कर्म को क्या कहेंगे प्रारब्ध कर्म। तद तद अर्थात वह कर्म, तद तद ये भिन्न पद है, तद अर्थात वो जो प्रारब्ध कर्म, ये अंतिम पंक्ति में है तावन मात्रम आक्षिपति एव, ये तद का अन्वय आक्षिपति अर्थात वो प्रारब्ध कर्म उतने को आक्षेप करेगा, आक्षेप करेगा अर्थात आक्षेप से प्राप्त करवाएगा। जैसा कहते हैं कि आक्षेप करवाएगा अर्थात तो कुछ पदार्थ नहीं कहा गया किंतु वाक्य को अनुमान करने से लगता है कि ये भी होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि भोजन तो बनता ही है, ऐसा कह दिया गया भोजन तो बनता ही है अर्थात तो कहा है क्या बाजार से सामान आता है ये कहा क्या यहाँ, किंतु भोजन बनता है अर्थात तो वो आता है नहीं आता है, इसको कहते हैं आक्षेप से प्राप्त होता है अर्थात ये नहीं होने से वो नहीं होगा, बाजार से सामान नहीं आने से भोजन नहीं बनेगा, इसको कहते हैं आक्षेप। नेन कर्मणा शरीरम आरब्धम तद तद अर्थात वह कर्म विपरीत प्रत्यय दोष निमित्तत्वात्, विपरीत प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय अर्थात फिर वह जगत को भान करवाएगा। जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प वो बाधित हो गया, फिर भी सर्प सर्प जैसा भान करवाएगा, इसको कहते हैं विपरीत प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय। दोष निमित्तत्व, दोष विपरीत प्रत्यय और दोष, दोष अर्थात राग आदि दोष, ये दोनों का निमित्त है कौन? तब प्रारब्ध कर्म। दोष निमित्तत्वात् तस्य तस्य अर्थात वो प्रारब्ध कर्म का। अच्छा टीका में देखिए, तत्शब्दस्य आक्षिपति इति अनेन संबंध। तद शब्द कहाँ है? येन कर्मणा शरीरम आरब्धम तद, ये इसका तद का अन्वय हो जाएगा जो अंतिम पंक्ति में है, आक्षिपति एव, तो उसके साथ ही अन्वय हो जाएगा। आक्षेपस्य नियमम साधयति, ये आक्षेप किमु करेगा वो, तो इसके लिए नियम कहते हैं भाष्य में। विपरीत प्रत्यय दोष का निमित्त है ये कर्म, तो विपरीत प्रत्यय और दोष का निमित्त होगा, तो निमित्त होने से कार्य होगा नहीं होगा, तो कराएगा वो आक्षेप कराएगा निमित्त, तो इसी को आक्षेप नियमम साधयति। ये नियम कहाँ कहा गया? अंतिम पंक्ति में जो है, तावन मात्रम आक्षिपति एव, ये एव कह करके वो नियम को बता रहे हैं, अर्थात प्रारब्ध कर्म है तो विपरीत प्रत्यय राग आदि दोषों को आक्षेप करवाएगा ही, ये नियम है। आगे टीका में, मिथ्या ज्ञानेन रागादि दोषेण च निमित्तेन प्रवृत्तत्वाद इति यावत्। मिथ्या ज्ञान जो विपरीत प्रत्यय भाष्य में कह दिया और दोष कह दिया, दोष का अर्थात रागादि दोष, रागादि दोषेण च निमित्तेन, तो ये सब निमित्त से प्रवृत्त होगा, अर्थात ज्ञानी में भी कभी प्रवृत्ति दिख जाएगी। कहते क्यों होगा? तो ज्ञानी को अगर सर्वम ब्रह्म इस प्रकार की ब्राह्मी स्थिति में है, समाधि में है, प्रवृत्त होगा क्या? नहीं होगा। तो लगेगा कि ये रोटी है, अभी ये शरीर है, शरीर में अभी भूख है, ये रोटी होने से तृप्ति हो जाएगा, तो इसी प्रकार की बुद्धि होगा, ये सब मिथ्या ज्ञान है। तो अर्थात पूरा जगत ब्रह्म भिन्न से मिथ्या है, तो कहते मिथ्या ज्ञान और राग आदि दोष, ये भूख लगा इसलिए रोटी में राग, कहते हैं रागादि दोषेण च निमित्तेन, ये सब निमित्त से प्रवृत्त होगा इति यावत्। आगे भाष्य में, तद विपरीत प्रत्यय दोष निमित्तत्वात् तस्य तथा भूतस्य एव विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्तस्य फलदाने सामर्थ्यम्। तस्य तस्य अर्थात कर्मणः, टीका में तथा भूतस्य इति अस्य विवरणम विपरीत प्रत्यय इत्यादि। भाष्य में जो द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति में दिया तथा भूतस्य, इसका ही स्वयं आगे अर्थ करते हैं विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्तस्य, ये टीकाकार कह दिए भाष्य में, बाद में देखेंगे। आगे टीका में कहते हैं कर्म एव षष्ठ्या विशेष्यते, षष्ठी विभक्ति भाष्य में अभी कहाँ चल रहे? तस्य तस्य तथा भूतस्य, ये तस्य में किसको लेना है? कर्म एव, कौन सा कर्म? प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म ही षष्ठी तस्य के द्वारा कहा जाता है भाष्य में। तस्य तस्य अर्थात प्रारब्ध कर्म से, प्रारब्ध कर्म से तथा भूतस्य, तथा भूत क्या है? कहते हैं विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्तस्य, विपरीत प्रत्यय और दोष से संयुक्त है ये कर्म। क्यों है? पूर्व में कह दिया था विपरीत प्रत्यय दोष का निमित्त है ये, तो जो निमित्त होगा, कारण होगा, वो कार्य के साथ संयुक्त होगा नहीं होगा? होगा। तो विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्तस्य, संयुक्त कौन हुआ? प्रारब्ध कर्म, विपरीत प्रत्यय दोष से संयुक्त हुआ प्रारब्ध कर्म। अगर वो प्रारब्ध कर्म में विपरीत प्रत्यय और दोष है तो वो फिर अपना फल देगा नहीं देगा? देगा। फलदाने सामर्थ्यम, फलदाने सामर्थ्यम कस्य? प्रारब्ध कर्म से वो फल देगा। इति क्या फल देगा? यावत शरीर पातस तावत फलोपभोग अंगतया, जब तक शरीर है तब तक वो फल देता रहेगा, फलोपभोग का अंग बनेगा। कौन अंग बनेगा? प्रारब्ध कर्म। अंग अर्थात दो नंबर टिप्पणी दे दिया, प्रयोजकतया, फल भोग का प्रयोजक बन जाएगा ये प्रारब्ध कर्म। क्या करवाएगा? कहते हैं विपरीत प्रत्यय, भाष्य में आगे विपरीत प्रत्यय रागादि दोषम च, ये दोनों करवाएगा। इसी के द्वारा क्या होगा? प्रवृत्त होगा, प्रवृत्त होने से फल प्राप्त होगा, जो उसका प्रारब्ध फल वो प्राप्त होगा। रागादि दोषम च तावन मात्रम आक्षिपति एव। टीका में कहते हैं तावन मात्रम प्रतिभास मात्र शरीरम, तावन मात्र अर्थात केवल प्रातिभाषिक विपरीत प्रत्यय रागादि दोष भोग ये सब ज्ञानी का दृष्टि में प्रातिभाषिक, क्योंकि ज्ञानी का दृष्टि में सब बाधित है, बाधित होने पर भी वो सब दिखता है प्रातिभाषिक प्रतिभास मात्रम, केवल दिखेगा ऐसे। अर्थात ज्ञानी का भी वो प्रारब्ध कर्म वश से उसका विपरीत प्रत्यय होगा, राग आदि दोष कहीं दिख सकते हैं, और क्यों होगा कहते हैं प्रारब्ध कर्म है तो प्रारब्ध कर्म से ये सब भोगना पड़ेगा। अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर होता है, ये जब प्रारब्ध कर्म का फल आएगा अथवा प्रवृत्ति इत्यादि होगी तो उस समय में ज्ञानी को विचार हो सकता है ये प्रारब्ध ये तो होता रहेगा, उसको क्या किया जाएगा, वो जाने दो उसको, अगर फिर उसका शोधन करने के लिए उसका अगर कुछ प्रतिकार करने के लिए लगेगा फिर वही अर्थात कर्तृत्व बोध आएगा तो वो फिर प्रतिकार से धीरे धीरे हट जाएगा। ठीक है, मैं पूर्व पक्ष कहता है प्रारब्ध कर्मणोपि अज्ञान जन्यत्वेन, प्रारब्ध कर्म कुछ भी पदार्थ ब्रह्म से भिन्न कोई भी पदार्थ होगा उसका अंतिम में उपादान कौन हो जाएगा, अज्ञान। तो प्रारब्ध कर्म का भी उपादान अज्ञान हो जाएगा, अज्ञान जन्यत्वेन, और इसको कहते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानी अर्थात ज्ञान के द्वारा उसका अज्ञान निवृत्त हो गया, तो ज्ञान निवर्त्यत्वात् अज्ञान तो ज्ञान से निवृत्त हो गया। न ज्ञानी न तत्व देह भाषा आदि संभवती, अज्ञान से ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो गया, प्रारब्ध कर्म चला गया, तो फिर ज्ञानी का तो देह आभास देहाभास ये सब नहीं रहना चाहिए। अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि सद्य मुक्ति देहपात हो जाना चाहिए, भवती इति आशंका। इस जगह में इसलिए वेदांत में वो कहते हैं कि अविद्यालेश स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन मुक्ति सिद्धि नहीं होगी। अगर जैसे ज्ञान होगा अगर शरीर पात हो जाएगा तो फिर जीवन मुक्त कहाँ से रहेगा, अगर जीवन मुक्त नहीं रहेगा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्म समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये फिर श्रुति सब कैसे सिद्ध होंगे। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि अविद्यालेश स्वीकार करके ये कहना पड़ेगा कि उसका शरीर होगा। ज्ञानी का दृष्टि में तो ये प्रारब्ध कर्म ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो स्वयं चैतन्य रूप ही है, इसलिए उसका दृष्टि से प्रारब्ध कर्म नहीं है, क्योंकि उसका दृष्टि तो जगत ही नहीं है, ये शरीर कहाँ रहेगा, तो ये सब केवल प्रतिभास मात्र। किंतु अज्ञानी का दृष्टि से वो सत्य मानेंगे, कहेंगे हमारा शरीर अगर प्रारब्ध कर्म से रहता है हमको अज्ञान है तो आपका शरीर ये कैसे रह रहा है। तो ज्ञानी उसको कहेगा अच्छा हमारा भी शरीर है तो मानना पड़ेगा, तो अज्ञान है तो फिर आप कहेगा ज्ञानी कहेगा हम थोड़ा आधा अर्थात तो अभी अविद्या रेश और बच गया है इसलिए ये शरीर सब ये है। तो विवेक चूड़ामणि में इसलिए भगवान भाष्यकार वहां कहते हैं प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगे न तस्य क्षय, आरम्भ करते हैं प्रारब्धम बलवत्तरम, ये ज्ञानी को भी भोग से ही क्षय करना पड़ेगा आरम्भ है ये। अंतिम वाक्य है कि तेषां तत्रितयम् नहि क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्, तेषां ज्ञानिनां तत्रितयम् प्रारब्धम संचितम् आगामी, ये तीनों ही उनका नहीं है। आरंभ में कहते हैं प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, अंतिम में कहते हैं उनका तो तीनों ही नहीं है। अर्थात तो अज्ञानी का दृष्टि में ज्ञानी को भी प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, क्यों कहते हैं शरीर है तो प्रारब्ध है, ज्ञानी का दृष्टि में तो ये तीनों ही नहीं है। अच्छा, तो संभवती पूर्व पक्ष आशंका करने से सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में मुक्ते सुवत प्रवृत्त फलत्वाद तद हेतु कस्य कर्मणः, मुक्त इसुवत प्रवृत्त फलस्य, जो प्रवृत्त फल बहुव्रीहि है प्रवृत्तम फलम यस्य कर्मणः, कौन सा कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये मुक्त इसुवत हाथ से अर्थात धनुष से निकल गया इसु इसु तीर, जैसे मुक्त इशु अगर धनुष से निकल गया वो फिर रास्ता में अपने आप रुक जाएगा क्या, कोई बाधा आ गया तो रुक गया, नहीं तो रुकेगा नहीं लक्ष्य तक तो जाएगा। इसी प्रकार की जो प्रारब्ध कर्म है वो तो अंतिम तक शरीर को लेगा, और जो सुख दुख भोग है जो प्रवृत्ति है वो सब करवाएगा। तद हेतु कस्य कर्मणः, तद तस्य तस्य हेतु, तस्य हेतु अर्थात ये जो विपरीत प्रत्यय राग आदि दोष उसका हेतु ये हो गया तद हेतु क यहाँ स्वार्थ में, यहाँ बहुव्रीहि नहीं है। तद हेतु कस्य कर्मणः, टीका में प्रारब्ध कर्मणो, अच्छा आगे, यथा प्रवृत्त वेगस्य ईश्वादेर वेग क्षयादेव अप्रतिबद्धस्य क्षयस् तथा भोगादेव आरब्ध क्षयो भोगेन त्वितरे क्षेपयित्वा संपद्यते इति न्याय न ज्ञानाद न ज्ञानाद इत्यर्थः। यथा प्रवृत्त वेग से ईश्वादेह, प्रवृत्त वेग बहुव्रीहि है, प्रवृत्तम प्रवृत्तो वेगो यस्य ईशु, ईशु अर्थात तीर का जिसका वेग आरंभ हो गया अर्थात जो ईशु छोड़ दिया गया। वेग क्षयाद एव, वेग जब क्षय होगा तभी अप्रतिबद्धस्य, रास्ता में प्रतिबद्ध हो जाएगा तो फिर अलग बात है, अप्रतिबद्धस्य क्षय तथा भोगादेव आरब्ध क्षय, भोग से ही ये प्रारब्ध क्षय होगा। ब्रह्मसूत्र कहते हैं भोगे न तु इतरे क्षेपयित्वा संपद्यते, इतरे इतरे अर्थात प्रारब्ध का जो सुख दुख है उसको भोग से क्षेपण करके अर्थात पूरा करके संपद्यते, संपद्यते अर्थात विदेह कैवल्य को प्राप्त करेगा। तो ये अर्थात जीवन मुक्ति सिद्ध करने के लिए ये कहते हैं कि अविद्यालय समान करके ये इशु दृष्टांत देते हैं। किंतु कुछ वाले होते हैं कहते हैं कि ये जीवन मुक्ति कुछ नहीं है, मुक्ति अर्थात विदेह मुक्ति। तो फिर विदेह मुक्ति तो ये गुरु कौन बनेंगे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम कहा, तो कहेंगे अर्थात ये ब्रह्मनिष्ठ नहीं होंगे, किंतु अर्थात जिनको मार्ग पता है, जो स्वयं वो मार्ग में चल रहे हैं वो दूसरों को मार्ग बता दे सकते हैं, अर्थात वो जीवन मुक्ति अवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा भी मत है वेदांत में। इति न्यायात, न्यायात अर्थात ये ब्रह्म सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र का चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद का ये सूत्र है, 4:19 है ये। भोगेन त्वितरे क्षेपयित्वा संपद्यते, संपद्यते अर्थात विदेह कबीर को प्राप्त करता है, अथ संपत्स्ये तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्स्ये। ये छांदोग्य उपनिषद का 6th अध्याय का ये शायद 12-13 कहीं ये खंड में आएगा, 6-12-13 में आएगा। इति न्यायात, ये न्याय तो भोगे न तु इतर क्षेपयित्वा संपद्यते ब्रह्मसूत्र का है। न ज्ञानाद इत्यर्थः, ज्ञान से प्रारब्ध का क्षय हो जाएगा ये नहीं होगा। तद हेतुकस्य विपरीत प्रत्ययादि प्रतिभास कार्य जनकस्य इति एतत्। भाष्य में दिया तद हेतुकस्य, तद हेतुकस्य अर्थात विपरीत प्रत्यय आदि का जो प्रतिभास हो रहा है वही हो गया कार्य। विपरीत प्रत्यय आदि, आदि कहने से राग आदि दोष, विपरीत प्रत्यय होना अर्थात फिर जगत दिखना और उसका कार्य राग आदि दोष, उसे प्रवृत्ति, ये सब विपरीत प्रत्यय आदि का जो प्रतिभास, तदेव कार्यम तस्य जनकस्य, तस्य जनक जनक हो गया प्रारब्ध कर्म, तो तद हेतुकस्य कर्मण, भाष्य में कह दिया था तद हेतुकस्य कर्मण अर्थात प्रारब्ध कर्मण। ये तद हेतुक अर्थात ये विपरीत प्रत्यय रागादि दोष का हेतु है, तो जब तक प्रारब्ध कर्म रहेगा ये हो सकता है। प्रारब्ध कर्म अधिक है तो वो ज्ञानी अधिक समय चतुर्थ भूमिका में रहेगा, प्रारब्ध कर्म कम है तो वो पंचम षष्ठ इत्यादि भूमिका में चला जाएगा। तो कैसा किसका प्रारब्ध है उसी प्रकार की निर्णय होगा। अरे प्रारब्ध कर्म कहते हैं ये जो प्रवृत्ति, ये तो जितना भी ये ध्यान करे वो सब क्षीण नहीं होगा। कर्माक्षय तो सौ नैव साम्य ध्यान ध्यानात सहस्रेपि, इस प्रकार के पंचदशी कारक कहते हैं। उसका पूर्वार्ध है कर्माक्षय प्रारब्ध कर्मणि, प्रारब्ध कर्मण्यक्षय, अच्छा स्मरण नहीं हो रहा। तो प्रारब्ध कर्म जब क्षय हो जाएगा तब तो अच्छा व्यवहृतिर निवर्तते, प्रारब्ध कर्मणि क्षय व्यवहृतिर निवर्तते। प्रारब्ध कर्म अगर क्षय हो जाएगा तो व्यवहार छूट जाएगा, और कर्म कर्माक्षय त्वसौ नैव, कर्म का अगर क्षय नहीं हुआ असौ व्यवहृति साम्यत न साम्यत ध्यान सहस्रेपि, अब जितना भी ध्यान करिए वो प्रवृत्ति घटेगा नहीं। क्या होगा अगर कुछ समय जबरदस्त ध्यान करेगा तो ध्यान से उठ करके फिर क्या करेगा, एकदम अर्थात एकदम कूदने लगेगा। इसलिए जो ज्ञानी फिर वो ना ध्यान करेंगे ना वो कूदने लगेंगे, कहेंगे जितना प्रारब्ध है भाई धीरे धीरे जाएगा वो, उसके पीछे ज्यादा दबाव मत करो। क्या है उसका तीसरा पाठ? एक कर्माक्षये तोषो नैव साम्य ध्यान सहस्रेपि, साम्य ध्यानाद सहस्र, साम्य ध्यान सहस्रेपि, ऐसा शायद ये नवम ये अध्याय का पंचदशी। तोषो नैव साम्यत ध्यान सहस्रेपि, इस प्रकार के प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो व्यवहृति निवर्तते, इस प्रकार की शायद है, अथवा व्यवहारो निवर्तते कुछ ऐसा। प्रारब्ध कर्म क्षय हो गया तो व्यवहार छूट जाएगा। पंचदशी का तो इसलिए ज्ञानी व्यवहार को जबरदस्त छुड़वाने के लिए उद्यम नहीं करेगा, वो तो जानता है ये प्रारब्ध से हो रहा है, क्योंकि व्यवहार चैतन्य में हो रहा है ना शरीर मनोबुद्धि में हो रहा है, शरीर मनोबुद्धि में हो रहा है, ये हवा हो रहा है, आम्र वृक्ष का आम का वृक्ष का वो पत्ता हिल रहे हैं, ये कोई जा करके उसको फिर लाठी लेकर के सीधा करके रखेगा, ये क्यों हिल रहा है? कहेंगे हिल रहा है, हिल रहा है, तो पवन बह रहा है तो वो तो हिलेगा, ये प्रारब्ध है तो ये तो प्रवृत्ति होगी, उसको कौन रोकेगा, तो जितना उसका है उतना है पूरा हो जाएगा। अच्छा अभी पूर्व पक्ष शंका ला रहे आगे टीका में, ननु ज्ञानम अनारब्ध कर्मवद आरब्धम अपि कर्म कर्मत्व अभिशेषात निवर्तयिष्यति। तो आप कहते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म वो ज्ञान उसका निवृत्ति नहीं करेगा, तो संचित कर्म का निवृत्ति ये करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो संचित कर्म को अगर ज्ञान निवृत्ति कर देगा, उसको संचित कर्म कर्म है उसमें कर्मत्व रहेगा, तो यत्र यत्र कर्मत्वम तत्र तत्र ज्ञान निवर्त्यत्वम, प्रारब्ध कर्म में भी कर्मत्व रहेगा तो वो भी ज्ञान निवर्त्य होना चाहिए, पूर्व पक्ष कह रहे हैं। ननु ज्ञानम अनारब्ध कर्मवत्, अनारब्ध कर्मवत्त ये अनुमान का क्या अंश हो गया? अनुमान में पंचावय वाक्य आएंगे, ये अनुमान का क्या अंश हो गया? उदाहरण दृष्टांत अनारब्ध कर्मवत्त ज्ञानम आरब्धम अपि कर्म कर्मत्व अविशेषात निवर्तयिष्यति, इसमें हेतु अंश कौन है? कर्मत्व अविशेषात, अविशेषात सामान्य, कर्मत्व सामान्य आरब्ध कर्म में भी रहेगा अनारब्ध कर्म में भी रहेगा, तो पक्ष हो गया ज्ञानम और साध्य अंश हो गया आरब्धम अपि कर्म निवर्तयिष्यति, ज्ञानम आरब्ध कर्म अपि निवर्तयिष्यति साध्य अंश हो गया। क्यों? कर्मत्व अविशेषात, दृष्टांत क्या हो गया? संचित अनारब्ध कर्म, ये अनुमान हो गया, पूर्व पक्ष अनुमान दिया। सिद्धांत कहता है न, ये बात ठीक नहीं है, न इतिहास भाष्य में तेन न तस्य निवर्तिका विद्या अविरोधात, तो विद्या न तस्य निवर्तिका तेन अविरोधात, विद्या न तस्य निवर्तिका, तस्य अर्थात प्रारब्ध कर्म का निवर्तिका नहीं है। क्यों नहीं है? तेन अविरोधात, तेन अर्थात प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म के साथ विद्या का विरोध नहीं है, क्योंकि जिस समय में विद्या उत्पन्न हुआ उस समय में प्रारब्ध कर्म था, तो प्रारब्ध कर्म ही उपजीव्य कहते हैं आश्रय, प्रारब्ध कर्म जो शरीर को चलाता है, जो मन को बचा करके रखा है, उसी को आश्रय करके विद्या उत्पन्न हुआ है, जो आश्रित है वो आश्रय का नाश नहीं करेगा, एक सिद्धांत कहते हैं। तो इसलिए तेन न तस्य निवर्तिका विद्या अविरोधात, तो इसलिए ये प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं करेगा, ज्ञान नहीं करेगा। ठीक है, अविद्यालेशेन सह आरब्धस्य कर्मणो विद्या निवर्तिका न भवति इत्यत्र हेतुम् आह। अविद्यालेशेन सह आरब्धस्य कर्मणो, अभी ज्ञानी को विद्या हुई, विद्या होने से अविद्या का नाश होगा, किंतु पूरा पूरा नहीं हो जाएगा, अविद्यालेश रहेगा, ये अविद्यालेश क्या करेगा? प्रारब्ध कर्म का आश्रय मतलब आधार बनेगा, तो अविद्यालेशेन सह आरब्ध कर्म इतना रहेगा ज्ञानी का, ये विद्या निवर्तिका न भवति, विद्या इस अविद्यालय का और प्रारब्ध कर्म का निवर्तिका नहीं होगी, वो तो रहेंगे। निवर्तिका न संभवती, संभव ही नहीं है। इत्यत्र हेतु माह भाष्य में कह दिया अविरोधा, तो उपजीव्य उपजीवक आश्रित आश्रय ये दोनों का बीच में विवाद नहीं होता है। और जो अपना आश्रय के साथ विवाद करेगा, जहाँ रहता है कहता है वहां विवाद करेगा, तो फिर ये नहीं कहना अविरोध होना चाहिए। अर्थात तो उसको फिर मानना पड़ेगा कि मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ तो आश्रय के साथ कैसे विरोध करेगा। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, कहते हैं तो हमारा पिताजी वो ठीक नहीं है, हमारा माताजी ठीक नहीं है, इस प्रकार के नहीं। भाई आश्रय को तो आप यहाँ तक आए, पैसा कहाँ से लाए, है ना, वो पिताजी दिए थे भाई जो दिए थे अभी कहते हैं कि वो ठीक नहीं है तो कैसे होगा। नहीं ज्ञानात, आगे टीका में, नहीं ज्ञानात आरब्धम कर्म क्षीयते, तो ज्ञान नहीं ज्ञानात, ज्ञानात अर्थात ज्ञान से आरब्ध प्रारब्ध कर्म नहीं क्षीयते, ज्ञान से प्रारब्ध कर्म नाश नहीं हो जाएगा। तद तो अविरोधित्वात, तो अर्थात ये ज्ञान प्रारब्ध कर्म के साथ विरोध नहीं है। अविद्यालेशाच तद अवस्थिते, अविद्यालेश के चलते तद अवस्थिते, तद अर्थात प्रारब्ध, अविद्यालेश के चलते प्रारब्ध बचा रहेगा। अन्यथा अगर प्रारब्ध नहीं रहेगा, अविद्यालेश नहीं रहेगा, तो जीवन मुक्ति शास्त्र विरोधात इति भाव, जीवन मुक्ति शास्त्र का विरोध होगा। तो फिर ये विद्या क्या किया, अविद्या को तो थोड़ा बचा करके रख दिया। तो कहते हैं कि अविद्या का दो कार्य होता है, एक आवरण करेगा और दूसरा विक्षेप करेगा। विक्षेप अर्थात तो अन्य प्रकार से दिखाएगा, जैसे रज्जु में सर्प दिख रहा था, अभी कहते हैं कि रज्जु का ज्ञान हो गया। तो ये जो रज्जु पहले आवृत था अज्ञान से, अभी वो अज्ञान चला गया। रज्जु का ज्ञान हुआ था, रज्जु का अज्ञान को हटाया, रज्जु का अज्ञान को हटाया अर्थात अज्ञान का जो दो कार्य होते हैं कि आवरण अंश के विक्षेप अंश, वो आवरण अंश को हटा दिया, विक्षेप अंश रहा, तभी सर्प रूपेण फिर दिखता है। किंतु अभी ये रज्जु आवृत नहीं है, रज्जु बोल करके निश्चय है, किंतु सर्प रूप से दिखता है। ज्ञानी को ज्ञान होने के बाद यही स्थिति होता है, जीवन मुक्त अवस्था में आवरण नहीं रहा, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं अब्रह्म हूँ, मैं सर्वात्मा नहीं हूँ, इस प्रकार की उसका ज्ञान नहीं है। वो जानता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वात्मा हूँ, किंतु ये जो विक्षेप के चलते जगत का भान होगा। ये ज्ञानियों के साथ जब आप रहेंगे, उनका व्यवहार से आप थोड़ा बहुत अनुमान कर सकते हैं, अर्थात उनका सर्वात्मा भाव कितना हो रहा है, उसी से अनुमान होगा कि ये ज्ञानी है नहीं है, और मतलब उनका जीवत्व को लेकर के कितना व्यवहार हो रहा है, इससे थोड़ा बहुत अनुमान होगा। निश्चय करने का ज्ञानी का कोई उपाय नहीं है, अगर वो कभी कह देगा तो अलग बात है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है जानने का। जीवन मुक्ति शास्त्र विरोधात, इसलिए आवरण अंश तो नाश हो जाएगा, विक्षेप अंश रहेगा, और विक्षेप अंश जितना जितना घट जाएगा उसका भूमिका उतना उतना बढ़ेगा। विक्षेप अर्थात बुद्धि ब्रह्माकार नहीं होकर के जगताकार हो रहा है, और ये विक्षेप अंश भी जितना जितना घट जाएगा तो उसका बुद्धि और जगत आकार नहीं होगा तो ब्रह्माकार होगा, तो ये धीरे धीरे भूमिका ऊपर जाएगा। तो जैसा प्रारब्ध है उसी मुताबिक तो चलेगा। टीका में आगे पूर्व पक्ष कह रहा है आरब्ध से कर्मणो ज्ञान अनिवर्तत्वे ज्ञानम कर्म निवर्तकम इति कथम प्रसिद्धि। अगर आरब्ध प्रारब्ध कर्म ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा तो फिर ज्ञान कर्म का निवर्तक है, ये कैसा आप कह देते हैं? सर्व कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते कहते हैं, ज्ञान हो गया तो सारे कर्म ये नाश हो गया। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कुरुते तथा कह दें, तो सर्व कर्माणी कह दिया, वहां तो नहीं कहा कि प्रारब्ध भिन्न कर्माणी, ऐसा तो भगवान नहीं कहे, तो फिर कैसा ये बात कहते हैं? और ये मुंडकों का भी श्रुति है, विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यते सर्व संशय क्षीयते चास्य कर्माणी। कर्माणी में क्या वचन कहा गया? बहुवचन कहा गया। अगर आप खाली आगामी और संचित को लेंगे, द्विवचन कहना चाहिए था, बहुवचन कहें, अर्थात ये प्रारब्ध कर्म भी नाश होता है, पूर्व पक्षी वो बात कहता है। आरब्ध से कर्मणो ज्ञान अनिवर्तत्व ज्ञानम कर्म निवर्तकम इति कथम प्रसिद्धि रीति। भाष्य में किंग तरी पूर्व पक्ष पूछता है, अर्थात सिद्धांत कह दिया कि विद्या प्रारब्ध कर्म का निवर्तक नहीं होगा, विरोध नहीं है। पूर्व पक्ष पूछता है किंग तरी, अर्थात फिर कैसे आप कहते हैं कि विद्या अविद्या का निवर्तक है, अभी तो कर्म बच गया, तो कैसा विद्या अनिवर्तक हुआ संशय करने से। टीका में प्रसिद्धि विषयम आह, पूर्व पक्ष जो कहा था कि ज्ञानम कर्म का निवर्तक होता है प्रसिद्ध है, ये क्या इसका तात्पर्य सिद्धांति कह रहा है भाष्य में। स्व आश्रयादेव स्वात्म विरोधी अविद्या कार्यम तद उत्पित्सु तद निरुणधि अनागतत्वाद अतीतम ही इतरत। स्व आश्रयात, अभी विद्या उत्पन्न, विद्या की उत्पत्ति हुई तो स्व पद से लेंगे विद्या। विद्या अभी कहाँ हुआ, अंतःकरण, क्योंकि विद्या का अर्थ अंतःकरण वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तो ब्रह्माकार वृत्ति का आश्रय कौन हो जाएगा, अंतःकरण। तो स्व आश्रय, आश्रय हो गया अंतःकरण, अंतःकरणादेव स्वात्म विरोधी अविद्या कार्यम। स्व पद से किसको ले रहे हैं, विद्या, तो विद्या का आश्रय हो गया अंतःकरण, उस अंतःकरण से स्व आत्म विरोधी, स्व पद से विद्या, विद्या का विरोधी, स्वात्म अर्थात अपना स्वरूप, विद्या स्वरूप का विरोधी, विद्या स्वरूप का विरोधी कौन है, कहते हैं अविद्या कार्यम। विद्या स्वरूप का विरोधी हो जाएगा अविद्या, अविद्या का जो कार्यम, कौन सा अविद्या कार्यम, यद उत्पित्सु, जो अभी उदय नहीं हुआ है, आगे जो उदय होने वाला है, उत्पित्सु अर्थात उत्पत्तुम इच्छु, जो प्रारब्ध कर्म है वो अभी उत्पत्ति हो करके आ गया, फल देने के लिए तैयार हो गया, अभी जो किंतु कर्म उत्पन्न होने के लिए चाह रहा है वो कर्म कौन सा कर्म होगा, संचित कर्म। तो विद्या का कार्य है यद उत्पित्सु तन निरुणधि, तन निरुणधि विद्या, विद्या उस संचित कर्म को रोधन कर देगा, क्यों, अभी वो उत्पन्न नहीं हुआ है, जो उत्पन्न नहीं हुआ उसको तो विरोध कर देगा, आगे होने नहीं देगा। जैसे कहना कहीं पुलिस को रोकता है जी, उत्पित्सु में सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी है ना, ना ये उत्पित्सु, उत्पित्सु सन्नंत सना संस भिक्ष उहु आपने आप तो धातु है, यद उत्पित्सु वहां सूत्र है ज्ञा प्री धाम इत, तो आपली का ना, ना, ना, ये तो पदगत धातु है, उत्पित्सु पदगत धातु से जब सन प्रत्यय हो जाता है, सनी मी मा घु रभ लभ सक पत पदाम अच इस, ये सूत्र लगेगा और अत्र लोपो भ्यासश्च, ये दोनों सूत्र अष्टाध्याय में देख लेंगे। पद धातु के आगे जब सन प्रत्यय होगा तो अभ्यास में आ जाएगा प, और पद का जो अकार है उसको हो जाएगा इस, तो होने से हो गया और अत्र लोप अभ्यास्य, अभ्यास पूरा लोप हो गया, तो बच गया प, आगे इस, आगे रहा द, आगे रह गया सन, तो फिर ये द को, द को हो गया खरीचय से त हो गया, और सकार को स्को संयुगाद्योर अंत्यच से लोप हो गया, प का जो अ था उसको इस हो गया, स को स्को संयुगाद्योर अंत्यच से लोप हो गया, द को खरीचय से त हो गया, तो हो गया उत्पित्स, फिर सनासंस भिक्ष उहु उससे हो गया उत्पित्सु। दो सूत्र लगा सनी मीमा लिख लीजिए, सनी मीमा घूर आगे देख लेंगे, और अत्र लोपो भ्यासस्य वही एक ही जगह में है चतुर्थ खंड में सिद्धांत में, अत्र लोपो भ्यासस्य यहाँ अभ्यास का भी लोप हो जाता है। तन निरुणधि अर्थात तो संचित कर्म का तो ये निरोध कर देगा, अनागतत्वात क्योंकि अभी आया नहीं, जैसे कहते हैं ना कहीं पुलिस कुछ रोकता है, किंतु पुलिस रोकने से पहले दो चार तो अंदर हो गए, क्या फिर करेगा पुलिस, और नहीं आना, जो आगे है कहते हैं जो आगे वो तो अभी जो अंदर है उनके साथ सट गए, अभी बाकी लोग नहीं आना, इस प्रकार की कहता है विद्या वही करेगा। अनागतत्वात अतीतम ही इतरत, इतरत अर्थात जो प्रारब्ध वो अभी अनागत नहीं है, वो तो अतीत, वो तो अभी उसका फल देना आरम्भ हो गया। टीका में ज्ञान विरोधी यद अज्ञान कार्यम, ज्ञान का विरोधी जो ज्ञान कार्य कौन है, अनारब्धम कर्म, जो आरब्ध कर्म वो ज्ञान का विरोधी नहीं है, अगर आरब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म अगर ज्ञान का विरोधी होता तो फिर वो ज्ञान को होने देता नहीं होने देता, इसलिए वो दोनों में विरोध नहीं है। अनारब्ध कर्म ज्ञान आश्रय प्रमात्रादि आश्रयाद अज्ञानात फलात्मना जन्माभिमुखम, ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का आश्रय हो गया जो अंतःकरण, वही हो गया प्रमाता, मतलब अंतःकरण उसमें तादात्म्य करने वाला प्रमाता हो गया चैतन्य, अंतःकरण के साथ विशिष्ट हो जाने से प्रमाता कहा जाता है। प्रमातादि आश्रय, वही आश्रय से अज्ञान जो आश्रय, अज्ञान जो आश्रय हो गया प्रमाता आदि का, वही आश्रय से अज्ञानात फलात्मना जन्माभिमुख, अज्ञान से। देखिए यहाँ पंक्ति दिया अनारब्ध कर्म, ज्ञान का जो आश्रय हुआ, ज्ञान का आश्रय हो गया प्रमाता, प्रमाता का आश्रय हो गया अज्ञान, प्रमाता का आश्रय क्योंकि प्रमाता अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, अंतकरण का आश्रय हो जाएगा अज्ञान, इसलिए प्रमाता का आश्रय हो गया जो अज्ञान, वो अज्ञानात अज्ञान से अनारब्ध कर्म। फलात्मना जन्माभिमुखम, फल रूप से जन्म होने के लिए तैयार हो रहा है वो अनागत कर्म, संचित कर्म, तन्निवर्तकम ज्ञानम, ज्ञान उसका निवृत्ति कर देगा। प्रसिद्धि अविरुद्धा, इसलिए जो विद्या से अविद्या कर्म का निवृत्ति होती है कहा जाता है, यह संचित कर्म का निवृत्ति कर देता है और अनागत कर्म का भी निवृत्त कर देगा। अनागत अर्थात जो अभी, अनागत अर्थात आगे कहते हैं आगामी कर्म, आगामी कर्म भी ज्ञानी को लिए नहीं लगेगा। क्यों? ज्ञानी को अभी निश्चय है कि शरीर मन बुद्धि से कर्म हो रहा है, तो ये हम तो शरीर मन बुद्धि नहीं है, इसलिए उससे होने वाला कर्म का फल ज्ञानी को नहीं लगेगा। अभी प्रारब्ध है तो आगामी फल भी सुख दुख का कारण हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगा, संस्कार जैसे है। तो अर्थात ज्ञानी इतना शुद्ध चित्त हो जाएगा तभी तो ज्ञान होगा। सामान्य किसी को अगर पीड़ा हो जाएगा उसका आचरण से, फिर ज्ञानी को मतलब दुख हो जा सकता है, कभी बहुत पीड़ा हो जाएगा। तन्निवर्तकम् ज्ञानमिति प्रसिद्धि अविरुद्धा इत्यर्थः। विमतम् न ज्ञान निवर्तम निवर्त्यम्, अभी पूर्व पक्ष कहता है, पहले कहता था कि प्रारब्ध कर्म भी ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा क्योंकि कर्म है। अभी सिद्धांत कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म निवृत्त नहीं होगा, अभी पूर्व पक्ष कहेंगे ठीक है प्रारब्ध कर्म अगर निवृत्त नहीं होगा तो संचित कर्म भी नहीं होना चाहिए, होगा तो दोनों होना चाहिए। विमतम न ज्ञान निवर्त्यम, विमतम से किसको लेंगे? संचित कर्म, संचित कर्म ज्ञान निवर्त्य नहीं है कर्मत्वात् आरब्ध कर्मवत्, ये भी अनुमान दे दिए। इस अनुमान में दृष्टांत किसको दिया? आरब्ध कर्म, हेतु कर्मत्व, और साध्य न ज्ञान निवर्त्य, तो ज्ञान निवर्त्यत्व, ज्ञान निवर्त्यत्व अभाव पक्ष विमतम का अर्थ संचित कर्म। तो अभी देखिए आरब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म में कर्मत्व रहेगा, ज्ञान निवर्त्यत्व अभाव साध्य हुआ, न ज्ञान निवर्त्यत्व, ज्ञान निवर्त्यत्व अभाव ये प्रारब्ध कर्म में रहेगा, व्याप्ति कैसे हो जाएगी? यत्र यत्र हेतु क्या है? कर्मत्वम, यत्र यत्र कर्मत्वम, तत्र यत्र न ज्ञान निवर्त्यत्वम, यत्र यत्र कर्मत्वम, तत्र यत्र न ज्ञान निवर्त्यत्वम, पक्ष क्या है? संचित कर्म, उसमें हेतु कर्मत्व रहेगा तो साध्य न ज्ञान निवर्त्यत्वम की रहना पड़ेगा, पूर्व पक्ष दे दिया। आरब्ध कर्मवत इति अनुमानात, अनारब्धम अपि कर्म न ज्ञान निरस्यम, अनारब्ध कर्म भी ज्ञान निरस्य ज्ञान निवर्त्य नहीं होगा इति आशंक्य आह, सिद्धांति कह दिया भाष्य में अनागतत्वाद, अर्थात ये तो अनागत अभी आया नहीं उसका तो निवृत्त कर देगा। टीका में अनारब्धम कर्म फल रूपेण अप्रवृतत्वाद प्रवृतेन ज्ञानेन निवर्त्यम, जो अनागत कर्म है अनारब्ध कर्म, अनागत नहीं अनारब्ध कर्म, जो अनारब्ध कर्म है वो फल रूपेण भी प्रवृत्त हो गया क्या? नहीं हुआ, उसका फल नहीं है, फल रूपेण अप्रवृतत्व, किंतु अभी ज्ञान हो गया, ज्ञान प्रवृत्त हो गया, जो पहले कमरे में अंदर आ गया वो बाहर वालों को फिर और अंदर आना नहीं देगा, ज्ञान पहले उत्पन्न हो गया, हो जाने से कहता है कि अनारब्ध कर्म आप अभी और आ नहीं पाएंगे, उसका तो नाश करेगा। प्रदूयते, भाष्यकर भगवान कह रहे हैं तत्वबोध में संचित कर्म को, जैसे इसी का तूलम ही वो प्रदूयते, तो अर्थात ऐसे दहन कर देगा। ज्ञान है ना निवर्त्यम आरब्धम तो कर्म फल रूपेण जातत्वात् तद भोगादृते न निवृत्तिम अर्हति। प्रारब्ध कर्म तो फल रूपेण जातत्वात् अभी तो फल देना आरंभ हो गया तो होने से भोगादृते न निवृत्तिम अर्हति, इसलिए उसका तो भोग करना ही पड़ेगा। अनुमानं तु आगम अपबाधितम अप्रमाणम इत्यर्थ। पूर्व पक्ष जो अनुमान दे दिया था अभिमतम न ज्ञान निवर्त्यम कर्मत्वात् आरब्ध कर्मवत्, सिद्धांत कह रहा है कि आगम अपवाधित आगम के द्वारा बाधित है इसलिए आपका अनुमान प्रमाण नहीं होगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य।